تاکہ دن کی بچانا دے شرک اور دے کفر میں منفق مانا تا اس میں سوکڑا پریخو دن کی اور دارنگی جدا کی دن کی دے شرک اور دے کفر میں حتی تردی پورے تاتی اہم البینہ تو چرال البیتا اغا دلائل واضحا کار دلائل موجود شو واضح دلائل موجود شو لیکن بیا ہم دا کسان دا غفل کفر اور دارنگی دا شرک نرست نشو بیا غفل کفر پر نہ خود او غفل شرک پر نہ خود او حالانکہ راغلی پدی بنیاد والے کتاب چ مونږ باور ایمان پر پیغمبر باندې راړو او مونږ جانی اور مالی قربانه کو نہ اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام راغلو خدای بیا غفل کفر شرک دا پر نہ خود پاغي باندې تلک شو لم یکنو الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي دا اهل کتابو والمشرکین او د مشرکانو نا منفقین هلاکی دن کی جو معنا سکم نو دی هلاکی دن کی دی هلاک شوی نو حتی تاتی اهم البینه تو تر دی پوری چرا لدری تا واضح دلائل اغا واضح دلائل سوک دی قرآن اقبل بیان کئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے چه کل از نبی علیہ السلام راغلو دی تی انکارو کن دا ظالمان حلاک شو او تباہ شو زکا کفر دا دی انسان دا پارا حلاکت تے و دی انسان دا پارا دا تباہی دا اس دغا البینہ چه تا سمی دا پمانا دخکار حجت و دخکار دلیل سر دے دینا مراد سوک تی رسول من اللہ عظیم شان پیغمبر دا طرف دا اللہ نا دی حلاکی دون کنو کچھ دا پیغمبر راغے او دی خبر او نمان اللہ نو بس دا تبعی شو دا دی دا پارا حلاکت شو لکس انکی تاستم ہوئی کفر بیا حلاکت تی دی انسان دا پارا یتلو او دا سی پیغمبر چی غلستن صحفا مطہرا آغا صحیفی سورتنا دا قرآن صحفنا مراد صحیفی دی پانی دی اور مرادتنا سورتنا دا قرآن دی دا قرآن دا سورتنا لستن مطہرتا خدا سی سورتنا او صحیفی دا قرآن چه آغا پاکی کڑی شوی دا کفرنا دا دروغنا نپکی ناروا خبرشتا نپکی کفرشتا نپکی دروغشتا ندا سے قرآن دی تلستا نجبور باطل پکی نوی دروغ پکی نوی اور دارنگی بیہودا خبر نوی نو خلق اغیب سیزی کنا آغا خلق منی خونم تاسو سو چکے لکنن چی او حق خبر کی گی دا غی مرگری دیر کمی او چی دا سی باطل ناروا دروغ وی بی بنیاد خبری وی تا غی مرگری سم رئی فلا اندازو لگئی دا خو الحمدللہ مسلمانان دی خودی چی دا کی صدا ندا خو سر کافرو سر کافرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تی قرآن لستو چی فاغی کے حیث بی بنیاد خبرانو او بیان دی اغو نمانلو رسول من اللہ عظیم و شان پیغمبر دا طرف دا اللہ نا یتلوی چل اسطلوی پدی خلقو باندی خلقو تیسل اسطل صففن سورتنا دا قرآن مطاہرا چی اغا پاک کریشیو دا باطلنا دا دروغنا دا کفر و دا شرک و دا بیہو دا خبرنا پاک صاف مضامین ورط بیانون شیحا چیو پدی سورتنا کی کتبن قیما احکام مضبوط اور کلک کتبن احکام قیمہ پمانا دا مضبوط او مستحکم سرا چپا دغا صورتنو کی سمز آمینو احکامو پکے کاغا پکے قصص دی قصی دی کواز دے کنصیت دے خطول پوخ مضمون والو قیمہ مانا پاخو کلکو نیچے احکام مضبوط دی اور کلک دی نائبانی عمل پکارو کرنگی اللہ تعالیٰ دا دین دا شکایتو کو چتاسو پا کم بنیاد باندر آگلی ہوئے اور دلتا بیا تاسو لدا سکوئے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ وی ہمیشہ رپارا دا اہل کتاب چوکنا مخکنا دی جمعو پا دی خبر باندے دا پیغمبر علیہ السلام تصدیب کولو کولو تاس تبیاد نی لنبے پارک دی تفصیل بیان شیو چکل دا اہل کتاب مدینی ترالل او چاپ اور سرا دشمنی اور جنگ کو ندی بے اس پا نبی آخر زمان رازی من با پیمان راڑو دا آغا پا مرستا کی پا منگ جنگ کو پتا سپانے پا منگا غلبا حاصلو تردغی زمانے پوری دا تول اہل کتاب متفقو پا صداقت چا باندی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی لیکن کلچ نبی علیہ السلام مبعوث شو اور دیتا اندازو لگی دا چدا خو بنی اسرائیل کے ندے دا بنو اسماعیل کی دنو دی پر رست شو نا اللہ آغا حالت بینی وما تفرق اللذین تار پتار ڈلی ڈلی نوشوی آغا کسانو تل کتابا چاہی تا کتاب ورکڑی شو ڈلی ڈلی شو چاہی ایمان روڑو سوک پا کفر با نکلک شو سوک منافقان شو سوک مخلصان شو اللہ من بعد ما مگر پس آغی جاعت هم البینتو چرال دیتا اخکار دلائل پپی غمبر ایدشا دنبی علیہ السلام معجزات اولیدل اغا صفات چکم مخ کی کتابونو کی بیان شویدی اغا دی بلکل نبی علیہ السلام کی طول مندل خبیات سوک مسلمانان شور سوک سوشو نتاستا میں تر دق زمانی پوری دا اہل کتاب متفید پس باندیو پر تصدیق دا پیغمبر باندیو خوچکل نبی علیہ السلام مبعوض شو دیو قتل چدا خوبا نی اسماعیل لی نو دی دلی دلی شو سنگا دلی شو یو دلی ایمان را پا نبی علیہ السلام مخلصان شو بل دل کافران یا منافقان شو نا اللہوی وما تفرق اللذین دلی دلی نو گرزی دلی اللذین حق کسان کفرو یعنی اوت الکتابا چدی تی کتاب ورکڑی شو او و الا من بعد امام اگر پست آغی جات هم البینا چرال دیتا دلائل خارا پا نبوت نبی علیہ السلام باندی او بیام دلی دلی شو چا امنلو ایمان پی چا اراؤللو او مخلصان شو چا امنلو کافر شو یا منافقان شو لیکن اللہ وی ددائی پا کتابونو کی دیتا ماسوی لیو دیتا مخی تورات را غلی دی انجیل را غلی دی پائی کی احکام زماسو وما امرو حکم نو کرشوی دی کافرانو تا مخی پا آغا اسمانی کتابونو کی الا مگر دا لیعبد اللہ چی دی بندگی کئی دا اللہ تعالی حکم دیتا داو چی تاسو بر چا بندگی کوئی دا اللہ تعالی وما امرو حکم نو کرشوی دی کافرانو تا چی دا کم اہل کتابو کی کافر شو یا مشرکان دی الا لیعبد اللہ مگر دا چی دی بندگیو کی دا اللہ تعالی مخلصینا فدا سے حالت کے چی خاص کو ان کی بھی لہو دا اللہ تعالی دا پارا الدین بندگی چی خاص دا اللہ دا پارا بندگی کئی او دیتا دا حکم شروع چی تاسو با صرف اور صرف دا اللہ تعالی بندگی با کوئے ما سوا دا اللہ نا دا بلچا بندگی با تاسو قتل نا کوئے دیتا تورات کیوں دا حکمو دیتا انجیل کیوں دا حکمو خنفا پدا سے حالت کے چکلت بے پتوخید باندے دا اللہ تعالی پو وحدانیت باندے بکلکی ہے دین حدیث دیتا ہوئی چی سرے پا دین اسلامی باندے کلکشی نور دینوں طرف تا قتل نزی دا حنیف پا مانا دا دا باطل نا حق تا مائل کی دن کے چی باطل طول پری دے حق طرف تراشی ندا پا مانا دا کلکی دو سر رے یعنی حکم داو دیتا چی دی بکلکی پا توحید باندے گرے دا اللہ وحدانیت نا با دیقا دیقا نکی گئے ویقیم صلاة او پابندے سر با مسکل دیتا دا حکمو چی تاسو با منزون پابندے سر کوئے ویقت زکاة ورکوئی با زکاة دا حکمو چی دی با زکاة نم ورکوئی نو حکمون ورکسو چی تاسو با دا اللہ پا توحید کلکی ہے خواہ او عبادت بدنی با مکوئی یقیم صلاة دا عبادت بدنی شو خواہ کاغا مزدے کاغا رو جدا یا بل عبادت چی دا بدن سر تعلق ساتی ویقت زکاة نمراسو شو عبادت مالی شو چی عبادت مالی با امتاسو کوئے وزالکا او دا چکم حکم شو چی توحید با نکلک شے عبادت بدنی کوئے عبادت مالی کوئے دین القیمہ دا حق دین مضبوط اور کلکتے سید دین دے صحیح دین اگر دا اللہ تعالی وحدانیت دے عبادت بدنی اور عبادت مالی کول دی نا اللہ ما خدید داری دے دا کو آغا مسئلہ چی شکایت اللہ تعالی دا اہل کتابنوں کو دا کافران نے شکایتوں کو چی تاستو کرے احکام داشو تاستو بل طرف تلالے اس اللہ تعالی سکی تخویف دا آخرت بہنی چی کم کسانو کفر کرے دے اللہ تعالی بدا غی سر سکی او کم کسانو چی ایمان روڑے دے اللہ بدا غی سر سکی ان اللذین پتا کس طرح آغا کسان کفرو چی کافران لی من اہل الکتاب دا اہل کتابنا یعنی اہل کتابو کسی چاہتا نبی علیہ السلام نے انکارو کو او کفرو کو والمشرکین اور دا مشرکانونا فی نار جہنما دیبا پو اور دا دوزخ کیوی انجام دا دی بیان شا دا کافرانو انجام سرے جہنم دے اللہ تعالیٰ اور چکن سرے پو کفر باندے مرشا زور تبخن نکم دیبا جہنم تزی خالدین فیہا چا ہمیشہ بیدا کافران پو دے دوزخ کی او مقی تاستما ویلی دی اول خو مسلمانانو سره الله ډېر احسان کوي خو که چرته د ګناه د وجې نه جهنم ته لاړ شي نو هغوی به همیشه هلته نه وي هغوی دپاره څه وخت دی او چې پاک شي د ګناه نه نو واپس به جنت ته راځي اولائکا دا کسان چی دا کم کافران دی هم شر البریہ دا ناکارا مخلوقات دا اللہ تعالی دے دا اللہ پا مخلوق کے ناکارا مخلوق سوکتے کافران دی اللہ وی شر البریہ دا ناکارا دا مخلوقات نسوک دی کافران دی منگا اتاسو بازی موقبان دی دفلین دا سی الفاظو کیجی پام کو اگر اللہ تعالی و تا ناکارا دیلی دی خوا چی پا تمام مخلوقاتو کی ناکارا مخلوق دا اللہ تعالی کافران دی دا ناکارا دی بلکی دا خنزیرانو دا چانا دا خروج دا تطوان نم اللہ تعالی تدا سری بدتر دی پا اللہ بانے بدلے گی منکر کلوی فلانے خدے فلانے خدے سو کانگریس تا نسبت کی سو گل تا نسبت کی دا غی نسبتو نا پریدا اللہ صفحے سرو کرا چی دا گر بدترین دا مخلوقاتو سو کی کافران دی چی او سرے زان سر خنشی کولی نا موتا سر بسکو کی آغی زان دا جاندم نا بچ گئی موتا رفا را غی بی اخیر کئی ان اللذین آفا تحقیق سر آغا کسان آمنو چی ایمان روڑے دے وامر الصالحات اعمال صالحہ کئی اولائک دا کسان هم خیر البریہ دی بہترین دا مخلوقاتو دی تمام مخلوقاتو کے بہتر آغا کسان دی چی ایمان روڑے دے اور اعمال صالحہ کئی زمانگا استاس دا عقیدہ دا اہل سنتو چی دا مومنان چی نیک عمل سوک کئی اللہ تعالی دیتا فضیلت ورکڑے دے پا عام ملائکو بانے خواہ ورا ملائکی سمر نورانی مخلوق پے خواہ اللہ تعالی تا دا بندگان چی آغی ایمان روڑے دی ایمان کامل وی اعمال صالحہ دی گناہون نظام بچ گئی نو دا صالحان اللہ تعالی تا خورد دی چانا دا عام ملائکونا خواہ عام ملائکی رتا زکاون چی اخو جبریل دی ازرائیل دی اغنا دا عام ملائکی دی اللہ تعالی وی دا بہترین مخلوق دی پس سبانی بہتری رالا بہتری گرے یادو ساتے دا دنیا پا نمبرو نشتا دا دنیا پا مالونو نشتا دا دنیا پا دے منصبونو دا چگی چوئی خدا اشتا اللہ وی دے کے برتری نشتا برتری ایمان کامل اعمال صالح دی او دا گرے دا تی تفصیل دا اللہ رے چی ہر کس پہ اللہ ورتے دانگا چی پدی بانے دی چاہ جا گرداری دا پدی دی چاہ جا گرداری نشتا کہ خوارے و کمالدارے خڑنے و کسپنچنے خسے با ایمان کامل اعمال صالح اللہ دا لدر کئی برتری پدی جزاؤہم بدل دا اعمالو دا دے مومنانو وعند ربهم فنزل رب ذي ذا سخن دي کنه چې دغه کاته موزکو په بره برګو چې کومه شعر دي په آرام کې نه معنا دا دا عند ربهم بدلې در کوي دلته ځان ستلای تا او ته بیا ګورا چې مرګ در باندې راځي په خندا خندا باندې روح دي او کنه په خندا خندا باندې برنا ها راځي کنه چې ته کله دنیا ته راځې تا جړل خلق خندل او جدا تلاشا چې ته خاندې او خلق اعمال دې سم کړی کنه خلق پا جاری پا زان برا باندی کے تکو خوشحال ہے نجزاؤہم بدلید بی عند ربهم بنی زرد بی جنات اللہ فیصل کی اللہ فیصل کی جنات و عدن آغا جنت ندی چید ہمیشہ پاتی کی دو دی عدن وی ہمیشہ پاتی کی دن کی تا اور جنات عدن مادن دے ہمیشہ کو رغیبان فنا نرازی وقت تاستما دی تحقیق کرو گوچ بازی کسان دی قائل دی چید جہنم بم یو وقت فنا کی گی جنت پا فنا کی گی اور اخلق پر فنا کی گی پام تو ہے قرآنی فیصلہ دارے چی دو زخم ہوں ہمیشہ چی کم کافران دی پکی ہمیشہ بھئی اور جنت والا جنت اندام گر ہمیشہ جدا بھی فنا کی گی نا تجری چی بھئی جی من تحت ہاں لاندی دا بنگلو اور دو ورد آدینا الانہار نہرنا سیبا ارباق کی بقبل نہرنا بھی سلور خالدین فیہا ابدا یو بدئی پدی جنتن دی ہمیشہ ہمیشہ دا وجد چانا دا ہمیشہ دی دین پی ایمان لاندی گورا مومن لکا اللہ تعالی اوگدا زندگی ور کی اگر دا پر ایمان نا خواکی گی نا ایمان خود تا خوزان اگر مار کرا رہے لیکن ہاری اور سڑی عقیدتا اس تمالی مرا رضی اللہ عنہم راضی دی اللہ تعالی دی دینا پدی عبادات سرا پدی ایمان سرا اللہ تی نراضی دی پسپان دی راضی دی دا مخلوق نا پا ایمان بان دی راضی دی پا مالو بان دی راضی دی دا اللہ تعالی رضا کو ریاض ساتھ دی کرا تھا دا نور تاثیر زرائی دی دا وسائل دی دا آلات دی چی کم اصلی شے دی اگر آتی گول پکار دی نا اللہ پس راضی کی گی دا اللہ رضا پا دی بان دی را چی دا تا ایمان کامل لے آمال دکلی دی ورضوانو او دی برازی بی دا اللہ تعالی نا دا مومنان با دا اللہ نرازی دی با پس بان دی رازی جی پا غا سوابونو بان دی اللہ تعالی چی کم پندونو ورطو اتری کر اللہ ما خوچ رکلا دا عمل خو ما تا یاد نرے او ہو تا دعا گفتے وا آغا ساتھ میں دا نوزر کری دا غیبت لدا تا بیمار میں تاتی صبر کرو دا غیبت لدا چاہتا دا نیکہ خبر کرو جی دا نیکہ دا چکم دا دعوت والا کار کئی کنا او دا اخلاص پا بنیاد باندی او کوم کسان په دې باندې عمل کتاب سم سلام معلومه ده عمل کوونکو ته الله څنګه ثواب ورکړي زم راجر دای ته ورکړي یو عالم بدا سره شي کنه چې وزن د اعمال شروع شي دا بد اعمال به درانی شي او نیک اعمال به کمی دی به ډیر زیات خفشي چا تیر په ګوري کې سوا ته کوم دي چې خو زه راټین کړی دا مولا امولا چې دا نو خو دې کې به څه ته ورې دي پشان یو شی راشي او نیکو اعمالو طرف ته به کې خو دې شي نه په فکر رانی شي دې به منډول چې الله تعالی دا سړي دا زما کوم عمل له هغه دې ته خلقو ته صحیح لار کولا اعمال به ورته بیانول هغه خلقو په دې عمل کړي دي نو دا هغه عمل چې څومره کړي دي څومره ثوابونه دا غشي دي دا غشي دي تاسو یاد دي کنه د قیامت پر ورځ باندې به شهید وینا اور د عالم د قلم سیاہی ته لې شیدا دي چې په مسائل لیکي او دا لیکای په نه کوي تاسو نو د دغه سیاہی دا وزن باندې شهید په وینا باندې درونی یاد تاسو دا مې دي په اړه چې دا کوه ما یې سکی دی ما دا ډیر خلاري دي ډیر خې طریقې دي چې څوک په عمل کې بس چا پر خیر خبره کوي شر خبره نه ځان ساتي که شر خبره ډیر نه کار را ذالکا دا ثوابونه لمن دا چاره پر دی خشی ربه چې یریږي در خپلنا چې څوک د الله نه یره کوي په یره په کیسه مړه مخکې د تفسیر کې چې دا سيریږي لکه دا غلطه چې مار کړی وي دا هغه آیا مطلب پر تاسو مونږ پر پړای دا څنګه ده هغه وی چې نه مولا مار دی ځوانانو کار دی نه چې مار دی دا دې کار دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې په منبر باندې ناس کړ تاسو ته ویلی و کنه خو دې بده دي مخامخ په دیوال باندې مار کیږي د سره انسا او خوش اماره مرکو بیا راغه خو بدلی نه حدیث وي چما د نبی علیہ السلام نه داوری دی دي چې کوم یو سړی لړم وړکی یا مار وړکی دمر ثواب الله ورکی لکه مشرک چې وځي نه تاسو چې نه لانو دا ځانانو کا د سمون کار دی تاسو تخته ممکن ته دې ما خبره ده دا چې کوم سړی په دغه مار لړم باندې وسو او دمن نک او سو کی اوچی چنه د دې سزا الله دې سړی ور کوي په دې پوهیږي زبرګانو تاسو چې ملان دي ته کوم ځان ثوابونه پځې منډو نو تاسو نه یو یره داسې ده لکه مار نه چې تاسو تخته مونږ نه یادو یاد از مری نه تخته یاد لیو نه تخته یو دا یره ده او یو یره د مور او پلار نه ده تاسو خپل سوچ کې هر یو سړی د خپل مور او پلار نه یریږي او په دې بنیا چې دا مور او پلار زما ماران لږه مانان او شرم خان دي کنه دا هغه عظمت عقیده ده دې بچی په دې زړه کې نو دا هغه عظمت او د لیوالي د عقیدې په بنیاد باندې د خپل مور او پلار نه یره کوي داسې نه کوي لکه زماري او سپینه کې تختې دکه چې زمونږ استاد په ځل کې چې د الله تعالی بړای راغلا نو دا به سبب د پاره د شای دی راته نه ټوک دا وایي چې دنیا الله نه داسې خلق تفسیر کوي چې د زماري له خدای ته وګوره ذالک دا ثوابونه د چاره پاره دي چې من دا کس ته پاره خشی رب او چې ریږي در خپلنا بس یره چې دا ډېر قیمتي شی دی او الله تعالی دا ثوابونه اور کوي په دې صورت کې د سوره بینن وروسته غره دا معلومه شو چې الله تعالی مؤمنان له خیر بدلی ورکړي ثوابونه ورکړي او ورته وایي دا چې په جنتیان په هغه مزو کې مشغول دي او مصروف په دې ځان مزيدي کړه نا په پپا الله تعالی خپل تجلیات کوي نو ورته وایي چې او بندا تاسو له درګم الله دا دې راکړو دا دې راکړو دا دې راکړو انورم سو غواړي څنګه غواړو نورم سو غواړي الک عالمان نو موږ دنیا کې تپوس کوو چې مسله بګران شو نو راځي چې تپوس کوو یار الله تعالی وایي نور غواړي نو څنګه غواړو دې دیدن ته نو غواړي چې کله دا دیدن شي راځي نو رسول الله تعالی اعلان کوي چې تاسو رضا همیشه په پاره راضی ما چیرته به تاسو ته په قهر کې دم نه یار چې جنت یان به خوشاله شي په دې کې باندې اږي دا بیان خوش کنه نو چې کله دا بیان شته نه کان خلکو اور د بدن بیانو مې چې هغه دوزخ ته دا بکلی اذا زلزلت الارض زلزالها کله به بل به ګوري نا اذا زلزلت الارض کله چې اجرا کول شي دا ځمکه زلزالها پجلا کول سره زلزله به شي شروع شي او دا ځمکه به تاسو چې کنه دا سه حرکت دي له دا حرکت دي الله دې خیر دا سه حرکت په چې غرونو په لټینګي اباده په لټینګي ونه په لټینګي چې اور سب تعالی ترغب ور ډیره بشي دا په دغه غرض باندې به وسپته لګي نیکانو د پاره بدایي او د بدانو د پاره بدایي یا اخرجت الارض او رو بات از مدا اسقالها هغه د سینې خپل هغه بوجین خپل مړي دي په ټول افغانستان کې مړي دي کنه په دغه غرض باندې به مړي الله تعالی راو بس اور یاد نه مراد یاد ساته چې دې کې دنه کمی خزاني دي اصله چې اوس حالات حالات مالات ګرځي دې ویل دشتا تاسو چې شه ځان سره ګرځي ویل دشتا خوشته خوشتا زما کا ډکرا اصله چې تنن نو پسې کو دای شروع کی چې دې نه غټ راو باسه چې کله د اسما کا پجلا کی دوشي یا سیبا دا سرزر باد دې په لورو په شان د اسما کا بارو او دا غټان بارو ورغی د مسلم شریف روایت ده چې کله دا سزونه دا بهر راوږي نمنګو تاسو خو مال د پاره هر څه کړی مال د پاره مونږ هر څه کړی یاد ساته ایمان مو مرته بیللې مور خپل ارم قربان کړی بچی مون قربان کړی سمره ظالمان دي چې مال د پاره مور خپل سره کوي تاسو ښکاری کنه صرف د مال د پاره سره کوي مور خپل سره نو چې دا سزونه وي قاتل براش دا مړ خلک سره پاره کوي او د مال د پاره کوي خدای شته کړی شریعت د پاره څوک مړ کوي نو دې چرآشي اغه سونه ته لاس وګوري غټان ته هاي هاي نن څوک نشته چې تاسو چې ستاره په رحمت لا نه وګورئ بل سړی چې مور او پلار سره تعلقات د مال په بنیاد کټ کړی نه خبره شي هاي هاي ګور ستاره په رحمت ماده مور او پلار مړای ختی کړی و مور او پلار موږ نه فرمانه انده غینا او اوس تمره څوک نشته چې دای سنبال کی نو اسقال نه مراد اغه خزاني دي چې په دې مکه کې دن نه دي او په دغه غرض بداټول لاس برسي رشي په مقدس مکه په پرتی وی او داخله پورته ګوري چې ته یې څوک نه تبویا کنا چې لکه درنګ ها ترنه یې سبا کې کما کرا پوځای کا آتا قیامت شوه شوه شه دا خطاله دار مانونه وکای چې دې مال د پاره خو خپل ځان تبا کړې دغه سي تباخي وقال انسان وایو انسان مال حس شي دې دې مګلرا لازم کو دې او قابل خو دا سي داسي کیږي يوم ايذن پتہ غرض باندې تحدثو بیانوی بداز مکا اخبارها واقعات پل چچا پی قامال کری دی اغبم بیانوی چچا پی بدامال کری دی اغم خونکو بدامال دی کدر چی قامال بدام انسان با شادت بدائی دی اور بدامال بم بیانوی نو کمنگ نخامل کی کم پدیز مکرے او که بدامال کی کم پدیز مکرے ایزا اللہ بندگانو دی قیامت پر رضوان دی مادوم خبر دا چی کم خطا کی خامل شویرے که بدامال شویرے دا منگ بان شادت کری چې کله دا کوي کنه نو به ان ربک او حالها په سبب دې چې رستا حکم کړی دې تا وایي په مارا رفتم سره دا ست رب ورته حکم وکړو چې بس اوس ته حالات بیان او پتا سي شي وي زما کا وایي چې په مایدا کړی دې په مایدا کړی نو تختی به کم پاله تختی دې مخې دې نشته یو مای دین په دغه راز باندې یا زور الناس واپس کیږي په داخله دې قبرونو نه میدان د حشر ته اشتاتن دلی دلی نو مومنانو دلی جدا نو منافقانو دلی جدا د کافرانو دلی جدا د زانیانو دلی جدا د شرابیانو دلی جدا جماعتونه جماعتونه دي اړي اوسره خپل قائد یو دغه په قیادت کې روان دي ها قائد او کناکار قائد جی کمانډر بږي سره بارا لیرو اعمالهم دې بارا چوینه دي هغه بدلې د اعمالو کولو دې چې کوم اعمال کړی دي په دنیا کې دا هغه شی بدلې دي او کبدي بدلې دي چې دا د دې مخې لراشي د قبرون په ټول میدان د حشر ته ځي او تاسو ته مخکې بیان شوه چې یو سړی به سره خپل اعمال سوګا اعمال باندې سور رواني او چا باندې به اعمال سور رواني ځوانه مې درته بیان کړی دي ته بس چار پاره به بهترین نکاتور جوړ شرم چې لاته په اورواله په خپل میدان د حشر کې او څو چې دي کنه نو خدای دې رحم وکړي چې دا بد ګناهونه په پاسه او دې دلان دي کولکای کولکای بچيږي کله کولی لا پاند ځان لدرنه کولی پاند لرنه سوچ پکار دي لیرو اعمالهم دې لپاره چې خود لې شي دي دا هغه عملونه دي یعنی چې دي هغه بدلې د عملونه دي سی غیر مجهول ده چې خود لې شي دي دا هغه بدلې د عملونه دي عملونه به دا راشي او دا هغه بدلې به راشي خې بدلې دې په بدلې پمن عمل په هغه چا چې کړې دي نه قال ضرورت په مقدار دی او ذری دا سر می ګل هغه دې دا دې خیرن من کی یرہو دے بگینی سواب دا گئے اللہ تعالیٰ دے چانے ایک عمل نزائے گئی دے سر میجی مرا یعنی ذرے مرا عمل دے نیک کرے دے اللہ تعالیٰ بے حاضر کی او دے تک دا گئے بدلہ ملوشی ومن یعمل مصقال ذرتن آغسو چکری پا مقدار دے ذرے شرن بدی اور گناہ یرہو ندے بگینی سزا دا گئے دا گئے سزا بندہ دے مکل راشی اللہ خود انصاف سکی فیصلے قواضی گئی اللہ تعالیٰ نیک عمال دے چاہتے لیکن آغزائی کئینا اور چکم انسان بد عمال کری دے غب مخل راشی تو دا بد عمال دے چاہی دے کافرانو دے رکھا تا سمید مومنانو بد عمال با اللہ پٹ کی دا دے اللہ شان دے زمکی نبی حیر کی اسمان نبی حیر کی رضی نبی حیر کی شبی نبی حیر کی بدن دا اندامون نبهیر کی عمل نامی دا بیمولا ختم کی خدا دا چا سر معامل کئی مومن سر کئی خوا کافر سر دا سر معامل اللہ نکی اللہم امتاو رحمان الرحیم او بلا خبر دادا اینا نواتا سان کفرو جتا سرانی من اہل کتاب دا اہل کتابنا والمشرکینا او دا مشرکانونا منفقینا ری خودن کی دیچا او جدا کی دن کی دی شرک و دا کفرنا حتا اعلان دا حتا پمانا دا اعلان سر دیخا انتا تیهم البینا چرالو دیتا آغا بینا واضح دلائل او یو بلا مانا یو آغا کسان چکا سران دی دا اہل کتابو دا مشرکینا منفقینا خلاف کونکی دا وعدی اقبلی منفق نیسا مانا ہوگا خلاف کونکی دا وعدی اقبلینا بای مخن دا وعدہ کرو جتے غمبر اسلام را شمی وزی ایمان رو حتا تا تیهم البینا تردی پوری چرال دیتا دلائل واضح غصو کو رسول من اللہ چاہدی نشان پیغمبر دا طرف دا اللہ نا یتلو جلسل دیتا صحفن سورتن دا قرآن صحفن مانا دا تیادر دا سورتن دا قرآن متحرطن چدا پاکی رچانا دا باطلنا دا دروغنا او دا دڑوڑ قبرنا کیها چدی پا دی سورتن دا قرآن کے کتبن احکام قیما مضبوط اور مستحکم مضبوط احکام کتب پا مانا دا چاہ سر شد احکام سر او قیما پا مانا دا مضبوط اور دا کلک سر کلک احکام دی پتے صرف احکام بیان کرے دے کوئی آواز احکام نہیں دیکھا دیکھ اسی دیکھے قصص دی وازن دی وعد دے وعید دے نصیتنا ہر قسم تکی موجود دیکھا وما تفرق اللذین اللہ تعالیٰ اذا اہل کتاب پر اخفل خبر کلکو چاہت تصدیق در رسول اللہ دی کولو دیکھ دل نوی جوڑ شو کل جوڑ شو وما تفرق اللذین اور دل دل نوشی آتسانو تل کتابا چی دیتا کتاب ارکڑی شو وإلا من بعد ما مگر پس تاری جاتهم چرال دیتا البینة دلائل اختارا پا حضور دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام او دیجا اعناد دو جن دلی شو سمانا سوک مومنان شو سوک کافران سوک مخلصان شو سوک منافقان وما امرو حکم نو کرے شوی دی کافرانو تا إلا مگر لیعبدو اللہ چی دی بندگی کوئی دا اللہ تعالی مخلصین له الدین چی خاص کو ان کی بھی دا اللہ دا پار بندگی اللہ پا بندگی کس چا شرکت نرہو لی حنفا چکلکوی پا توحید و یقیم الصلاة اور دارنگی ادا کوی عبادات بدنی پابندی سر مسکی یعنی عبادات بدنی سمردی و یوتو الزکاة ورکوی زکاة یعنی دی ادا کوی عبادات مالی مالی عبادات سمردی یواز زکاة نرے صدقہ فطر دا قربانی دا نور صدقات نفلیوی و ذالکا دین القیمات مخت جس بیان شو دا حق دین مستقیم و نیخ دین و سید دین دے ان اللذین بیشکا کسان کفر چاغی سری کافران دی من اہل کتاب دا اہل کتابنا والمشرکین و دا مشرکاننا فی نار جہنم دیگتور دا دوزخ کی خالدین فی اہا ہمیشہ بیدی پا دوزخ کے اولائی کدا کسان ہم شر البریہ دا بدترین دا مخلوقات دی ان اللذین پتا اسرا کسان آمنو چی مان روڑ دی وامر صالحات و رمال صالح اکری دی اولائی کدا کسان ہم خیر البریہ ہم دی بہترین دا مخلوقات دی جزاهم بدلی دا عمال دوی عند ربهم پنیزر دوی جنات عدن جنتنا ہمیشہ پاتی کی دن کی تجری چبئیگی من تحتی آدلان دون دائی او دا بندونا علنہار و نہرنا خالدین فیہا ابدائی بدائی بدائی کی ہمیشہ رضی اللہ عنہم راجد اللہ دوینا پا عبادات سرا ورضو اودی راجد عنہ دا اللہ نا پا ثواب نسرا ذالکا دا جنتنا لمن داغ چار پاردی خشی ربہو کی یریدی در افت اللہ گناہوں نے نکل زازل زلت الارض زلزالا کرچ او خضول شداز مکا زلزالا پا سخت او خضول سرا او خضول شی زلزالا خضول امو کلی مطلب تا خضول بلیزمی کی سخت او خضول شی و اخرجت الارض رو بابا کی داز مکا اسقالا ها غمری او سبیا خزانی اسقلی بزنی اسقال مانا ها غتیت اسقل او بیت عبارت دل پر ملو ندے اور دارنگی را خزانو ندے وقال الانسان ابو الانسان كافر ما لها سجود لزمة لرادة